آل عمران دریم پارا آیات نمبر دے سوال لسم چودہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. آل عمران دری حصیو مقصد د صورت او پدې کې بیان د سلورو مزامینو. اوله حصہ کې دریش پیتا یاتونو پای کې اسباد توحید او هغه درې بابونو باندې وا. دویم حصہ کې اسباد د رسالت او دریم حصہ کې د جماعت جوړولو د پارا پنځو اصول جهاد و انفاق د پارا او پاره دوا واقعي. اول ایسا شوروا پاول ایسا که اول باب ترول لسم آیاتا پوریو. پاول باب که شپک خبره وی آغا پینزه خبره مغمخ که بیان کره وی. یو دعوت توحید اللہ لا الہ الا هو او پاره دره قسم دلائلو عقلی نقلی وحی. دویم خبره وی داخر یرا چې سره د دلایلو نه د توحید مسله ثابت ده او بیا هم کافر نه مني نو له هم عذاب شدید عذاب ولور کوم. دریمه خبره جواب د شبې د نسواراو چې لفظ ابن داد متشابهات نه ده. نسوارا ویلو حضرت عیسی علیہ السلام ته الله په انجیل کې یا بنی یا لفظ ویلی منګو نه دی ویری او کوي نو لفظ د ابن په معنا د محبوب د متشابهات نه دی. سلورم خبره تعلیم مؤمنانو ته په وخت او شبهاتو کې او پینزم کثرت د دولت او د اولاد فایده نور کوي. کورکول نو فرعون تبه ورکړی وا کورکول نو د مکه کافرو تبه په بدر کې ورکړی وا. دواړه هغه شکست خوړو. د دې زینا شپږم خبره وا تزهید من الدنيا او ترغيب ال الاخره. د دنیا نا مینه ختمي او توجه اخر طرف ته پیدا کړي. چې لکه د دنیا سره مینه مساته مینه د اخر سره او ساته زکارا می شجوندې والاخره تو خير و ابقا هغه غره هم دی و همیشه هم دی. او د دنیا جون دا هو کزل الجدران پشان د سوري داغه دیوال له څنګه چې د دیوال هغه سوره هميشه نه نو دنیا ژوندګي ما هميشه نه سوره کله یو خوای د دیوال او کله بل خوای کله پتا یم انقلاب او کله بل تمانارا. زینا للناس حب الشهوات من النساء خیسته کړی شوی دی خلقو تا مینا د شهواتی سیزونو. شهوات ما تشتهی من الانفس آغا چه خوخوی د نفسونو نفسونو تا خوخوی چه د انسان نفس غواړي. نلومبه چه انسان په بلوغ راشی عقل کار شروع کی پا خو بدپوئی شی نو پایی که لومبه د شهوات غلب راشی. نو د شاوات د غلبې د دفقولو د پارا د خځې بیا بندوبس کړي د جنې بندوبس کړي چې خځه کې خځه حکم او دویم چې کله خځه وکي نو ول بنین چې بیا می الکانو شوي بنات یاد نک بنین ار یو دا تمنا کوي چې زما د سوشي الکوشي ول بنین زامن او درې او دریم من الزهب والقناطیر المقنطرة من الزهب اغا خزانی بجمع کئی او د خزانو د جمع کولو د مال د پارا مختلف لار بیا خلق ګوري څوک د پراپرټي کار کوي څوک د گاډو کار کوي څوک د سونه کار کوي څوک د مارغانو کار کوي لو د سونه کاروبار اگر ډېر ها فایده منوي ځکه هغه چې معمولی مړي ټوچت شنو هغه ډېر د فایدې من الذهب خزانه جمع کوي د سرونا والفزا سرورم د سپینو زرونا وې زمانہ یرا د سرونا د سرګران دي د سپینو دا او سورته توبه وګوره تاسو ان کثیر من الاحبار والروبان ان کسلور در شمایت د توبه 34 ان کثیر من الاحبار والروبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ولا ينفقون في سبيل الله آکسان چاغی خلقو مالون اخری ان کثیر من الاحبار والربان لا یاکلون اموال الناس بالباطل او دویم ويصدون عن سبيل الله ويكنزون الفضة ذهب والفضة او جمع کوي سره سپین وګوره يكنزون الذهب والفضة او جمع کوي با سره سپین چې د خلکو مالونه خوري په غلطه طریقه پس طریقه و مال خوري د پاره د دې او د دین نه خلق منه کوي او سره سپین به جمع کوي نو چې جمع کړو ولا ينفقونها في سبيل الله او نه با خرج کوي دا مالونه په لار د الله کې چې انسان په غلطه طریقه جمع کوي نو هغه خرج کوي بیا کله خرج هم ډیر ګران دی چې دا کم خلکو مالونه په دین لګي نو هغه خوشاله وي چې الحمدلله زما مال الله په خپل دین په خپل کتاب لګي په دیندارو خلکو یې لګي چې دا کم خلکو مالونه په دین نه لګي سره ډیر والی نه نو هغه په خپل مال باندې ويریږي من الذهب والفضة والخيل المسومة پینزم آغا اسونا نخدار پینزم آغا اسونا گاری ولنام اوشپگم ننگر والحرز اوغم فصل دا اوی یاد کرد کرد چه یو انسان پا خواب بد پوشی او آئی که لگا قوت پیدا شی نو دو قوت دا شاوت پا آئی که غالب شی نو آغا بیا د شاوت د دفقولو د پارا ځان له لمبه د خزي بندوبس کوي چې خزه وکم خزه د پارا مال جمع کوي او چې خزه وکړه نو بیا به دویم د اولاد کوشش کوي چې اولاد موشي الکان د غیر پارا هر قسمت حالې زلي کوي چې الکان نو بیا د غیر پارا بندوبس د هر مال کې پارا طریقا که حرام او که حلالی د بنین نیرستو د مال بیان زکو گو چې اولاد نی د سړی دور د مال سره وی مالا چا لے گتم که دیش اولاد منین چا لپاتی کی او چې کله بنین شروع شی بیا دی کوشش که وی مالا آسی بیزه مال نزی بچی مشتا آئی لے جمع کو نمین از زہبی سروم والفضا و سپینوم او بیا چې مال جمع کئی یرا چې مال جمع کوم ګرځما سلو سپینم رال باپارم شوړو شو لوګارې خامخا ضروری دي کله یو لار کې ولالم کله بل لار کې ولالم نو ول خیل المسوما اسونه نشپا واکه اسونه اوس قیمتي ګاډي لنګروزر دي حاجلای ګاډي دي نو چې کله ګاډه ملاو شو ربیا د غوا او د ګډه میخ غم کوي دا ولی و یار په یې نه الکا دا ګلاس یو څه یو پاو پیرول مل مرنه غړي یو دوا یار مرا دا خلک بسوي معتبر سره دی یو کله یو کول ور دباو کله بل دا خو زمانه نکیږي گاډه می خده بنگله می خدا عرصه می خدي په پروګرام خراب دی یو کوڅه ته می خو ساته غوا ساته ارسنه بخلاصه ډیره خراب قیمتی غوا و میخی او ساتلا نو اغم ملاو شوا او خب پیکی والحارس اوم چه غوا گره میخ دی او ساتلا تاسی پریری کلا بادبانی باجری کری کلا شوتلی کلا گیا کلا بوسو کلا کوتری کلا ٹانٹی کلا جنجر کلا کوتری بار آلو خب فصلونو بندو بس پر رکے روال حرز فصل سوشو او ہفتہ کے سو رجی دی افتا کیو اور ازیدی او سو یاد کلو او شیر سیم خبره چه تعلیم ملاشی او ملائی دوره کلو کی فارغ شی بیاد خز پتا کل کی اس پا خز کوم خز توزگار شو نو یا او راز دا خز شو ری خز خواسی کی گی نسو فا بولا جمع کی ورچ زامن پیدا شي سابق پیدا شي خامخا سوه به یې کړم بیا چې بچي پیدا شي نو درې مورز بیا د څه شي شو کاروبار وړي واځ په درسونو کار نه کی کله یو ځای درس کله بل ځای درس ها مینه زاحب چې تا کاروبار ورو پراپرټي شو د منډیارو شو دکان شو باپار شو الګانو کی کارل غوالي پیسې ورازي مینه زاحب نو په سونه ورلې نو بیا وینا خذبوی مادا سلو سپین جوڑ کا نو والفیزا بچی ذکر تاوی یرا بچی مخواه گیری خود خذ حق مادا کوم با وقت خورا سرس نو خود بچی پیدا شو نو خام خواه سلو سپین نم جوڑ والغواری خذیلا بیاو خذ و تاوی یرا دومن کاروبار دی دیو او پیاده گردی نو سکار خوالا کنا والخیل المصوو خیر بیکار گاره والا موٹر بدربانی وایو نو چو موٹر والی نو موټر له خامها ډرایور پکاري تیل پکاري سنجي پکاري بیا ویرا غاړه د قیمتي لري غاړه او غوا میخانیشته نو سو یو غوا میخه خواله کنه نو ول انا بل راځو یرا دی غاله بوش نشته ټول ځان باندې وي پې نه کوي کوترو له پکار ده بورو له پکار ده کل پکار ده ټوکړي پکار دي نو روزانه باندې کله په بازار پټو کې ګرځي نو ول حرس مولی سیبا ویلم کڑی و دوره کڑی و خو یو رد د زنانو شو یو رد د بچو شو یو رد د سنو او بل رد د سپینو پیز زمو رد د گاری شپا گمو رد د واگر میخی ویزی او ومو رد د پسلولو سورا جیدی پاپتا کی بو کلاره دین من پاتی ده همولی سیبا اگر دین زتین توز گاری حلکم سن را کئیو ها په بدر ها په بدر راز دی کله به یو ځای ګاډي ودرودي کله بل دی کله به ټماټر خرڅای کله به ساګ خرڅای الک دین در سنار صفات شو کده د لومبای راز نه دا سوچ کړو به بالکل ما علم کړې دی کمه خل سداج ډیره خره کنه دا چې نو ما د الله د رضا لپاره کوشش کړو او په دې میدان بزو ولاله که خزه و ډیره خره که بچیو ډیر خو که سمخه ته راتلل سلګ ډیر کاروبار ډیر خو مړه پیالا ټول زمون غاړي رکشي دي موټر دي موټر سایکل دي فلین کوجی دا ټول زمون غاړي دي واګړه می خه مړه معمولی بس په کار دی چاغه وخت په تیری یو هر کو ډیر خره ګری پروا نه شته فصل نو الا به کار کی او کته پدی زونون خته یا ساتن به نه علم پاتې دی خا اکثر مولیان پدی زونون خري اسه ته بیا پاتې شي د چا هیره بیا سو خزر را کوي هر بیا بس ما بچی سکي یرا سرو سپین غالي سرو سپین وسمنه کیږي نو مال جمع کوي نو پدی یاله وته سرو سپین جمع کوي خودش تک ته پدی یاله او پدی معمولی کار باندې سرو سپین جمع کوي په یو لاک توله چې بنځه ټولې در باندې غلی بنځه لاک روپۍ غو ویل ته ته پاره جمع کوي اور سامان خپړې دا اوس نو دا سيزونه د انسان د تبايري او سو ثوابم پکې نشتا اسه وخت یې ول دین دنه لال ذالک متاع الحیات الدنیا او ګورا سورت یونس ګوره قران د دې مثال نو خو درې دي په مختلفو طریقو باندې کله یو مثال خې کله بل مثال خې سورت یونس آیات نمبر 24 یو لسم اپارا انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس ولنام یقینا صفت جند دنیا په اعتبار د زوال او د فنا سره په شان د اوبو د چراورو موږ دی بولره د برنا وبرورو نو گڑ ورشی پاغی بانی شنکی بوٹی دزمکی داسنا چخری خلق او ڈنگر حتی ازا خزت الارض زخرفا وزینت وزن آلو آنو مقادرون علیا اتا خیستا فصلو شی مالک خوشا لی خیستا فصل لی الوگان دی جوار دی اوگا دا سبزی دا اوزا پدی شکولو بانی قادر ایمانو اتا امرنا لیلن و نهارن راشی اغی فصل تا زمازاب دشپی یاد رازی پبلی واری پوشی فجعلنا حسیدن کعلم تغنبیلم سم کذالکا نفصل الآیات لقومی تفکرون دا سیزونا د انسان د دنیا د تبای سبب گرزی ما چکل ایلمو که نو ما دا ډیر سیزونه مخیتاو ما ایک پدی سیزونو کې جنجال کې اون خطه ده نو خط دا دیر گران دیده نا بی اخلاس سیدل نو لنبی زانلا دا یو تدریس غم پا کار ده سوچ او یو دور از ما خوب نراتا او مخبا می اسے پر کرده و بی سرائی پزانا چوله و ما با جلل چه ما کلا دوری حدیثو کو بے خدا کوم بس دا هټل ګران کار دی ګران سفر دی دومره وه موږ دولس دیالس کاله بار تیر کړ او موږ په دې ذمہدارو دي زونه باندې اخته شو ارسه ختم دا الله فضل او احسانو چې په کم کال زفاره شیم په بل کال باندې ماته درس ملاو دی او دا دوشتم کال چې الحمدلله زما درسونه هغه سي جاری چې ته یو کال زما درس نه خراب شو نه د دورو او نه د سالانه نه د شپې او نه د سار آدر سونو جاری دي کو یو سړی دا قست جذب د الله دین خلقو ته غیم دې د پاره میزدا کړي کو مقصد میزاده کیندا باپار خو منګلم چل لازي خو کو سا سو خپل وس مناسب سلک ډیر کار کو چې باغې خپل وخت یې دیو ځان وسلانن خلو کله راشي کله ډیری کله کمی کله نه ها کرا شډه دغه نه پروا نه خدان بو سنن خله اچھا چا چا خدان خلول دا ان الله سپاتی کړی دی بیا دا زونه زمنګ یادو دا بیا ساته ګوره حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا زرد رابشی یو زمان اعظم په مت باندې چاغی با خوخی پینزو سیزونو سرا مینه بلری او یری با پینزو سیزونا یو دو دنیا سر با مینه لری اخیر با یری نن د خلکو دو دنیا سر مینه گتو تا ویلک قرآن زو قرآن تا وزو کاری دی منگای دور تا اللہ پا مخاغستی خودشتا کم د منگای نه خبر یو الحمدللہ که دیر گرانی دا که ار یو سیز سخت دی گران دی منگلی اللہ پا خپل مقام او په خپل ټیم باندې اجازه موږ له الله راکې پوه شئ يحبون دنیا وينسون الاخره يحب ها پرون سبزی منډه ته لاړم نو سبزی ما کړلې نه مړ شو نو کړلې یو شی بل شی ارسه پکې ملاو شو را راکو سره کوم لري ته ویرا کړلې ارسه وې دا ګوره مې منګه سکو خدا خو ډیر ګران دي مې کې ګران یو کارزان الله پاک ورکول واره مې زما په څه پیسې لګي الله پاک مهربان ما پیسې ورکول مولانا سے بس پیسې دا چې صرف دعا مونږ ته وکړي دین ورته ما الله سره غول وای نه او شاګردان دي ملګری دي ها خلق د ساګو ګړې نشي غسته او په شلو په ګړې او په دې شو په ګرانی دا ها ا د الله د دین سره ځان پیوس کا الله بدربان داس خوراکونه کوي چې د چا په خوا خاطر کې بم نه يحبون الدنيا وينسون الاخره يحبون المال وينسون الحساب مين بکې د مال سره خلق د مال سره مين کوي حساب یې لري زما سبا سه حساب کوم او مين بکې د مخلوق سره او یې ریب خالق نن د مخلوق د خوشاله اولو د پاره مين ده اې رپلانی سره مين کوم پلاره باندې خوشاله شي پنډ برا شمه وګوره خلق به مې وګوري دا چل بوشی دا چل بوشی اگر اغا خالق مینا پریدی او اغا مخلوق سره مینا کئی بل یحبون الزنوبا وینسون التوبا مینا با کئی دو گناهون سره او توبا با یه رئی توبا نو باسی یو اولا ما تا یو کس بیر یو خود یو عالم ده د حبشو انگلش کې تقریر کئی او خپل ملک دی او هغه دا آیاتونه وایي داسې جالي مخلوق او تناسته اغه الا من تاب و امن و امنا و عمل عملا صالحا فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات دا وایي نور آیاتونه داسې اجالي چې بالکل سرکته کې په جړای شي یا الله یا الله موږ بس کو پینډش کې لګیاره دا مینه د اخر سره پیدا کروره دا دغه خلکو مینه د دنیا سره جوړه کړی دا چودی دی بنگلی دی دولت دی مزیدی ګاډی دی دا ارسس پاتې کېدلو والا دی دا دغه پیغمبر پاک یو حبون القصور و ينسون المقبرا د بنگلو د مالو سره مینه کوي او مقبره به یې دی اصل کور خو د مقبره ده اصل کور خو د اغولو کې زید تیارو التا بسکو هغه کور مخه دام جوړ کا وګوره دا غي سره مینه ساته عبادت کوا منځ کوا الله اروه یاد لرا ایو صالح کوئی کنا ستن قلقل منايا عن ديار پيوبدلو کر ددا دارم بيدارک زرد مرګ ودي واخره دي کو نا او د دې کور په واسه کې با تعالی یو بل کور درکی ودو هغه څنګه کور دی وَتَتْرُكُ مَا غَنَيْتَ بِهِ زَمَانًا وَتَنْقُلُ مِنْ غِنَاكَ إِلَى افْتِقَارِكَ دا مالداری کور به د نه پاتې شي او د دې مالداری د بنگلې د دې خسته ګارې په وس کې بتاله یو بل د غریبۍ کور میلاو شي چاغه د چنجو کور دی هغه د تیارو کور دی وَدُودُ الْقَبْرِ فِيهِنَّكَ تَرِي وَتَرَيْنُ غَيْرَكَ فِي دِيَارِكَ او د قبر چنجی با ستا پسترگو کیو گرزی او آغا ستا پا دی خیستا بنگلا خیستا گاری که دی بل چابیا سترگی گری گی دا خود دنیا عارضی شیره رو را ٹیک دا گتا دا من ندی صحابو سنگ گتا لیوا خواه بہترین سیزون بیا پا دینم لگوری ابو طلحا حدیث راجی کنا چه نبی علیه صلاة و سلام ویلو مالون خرچ کئی او بهترین مال خرج کړي ابو طلحه تا بهترین مال کمو هغه باغ بیروها چې د مجنبوی مخامخ او نبی علی سلام بچ کله مونږ کو نو زمون نه پس به هغه باغ تلال او دا غینه به خوږی وبوس کله نبی علی صلوات و سلام ته حضرت ها چې دا آیات کله راغې لن تنال البر حتا تنفقوا مما تحبون ابو طلحه بهترین باغ ماته بیروها مال او دا ما صدقه کړ او چې ته په سکه په کم دې خرج کې نو او لګوا حضرت ته وي نبی علی صلوات و سلام ورته بخ بخ مال ذلک مال رابح ذلک مال رابح وا غټور مال له غټور مال له او هرونه خوش قسمت دی بیل دا خرج کا په خپل اقارب باندې پوهشه او ما تعالی اختیار درکو وینا په خپل وقارب هغه داسې د دین سره مینه وا پوهشه بهترین څوک نن زو پهینو ورکی او هغه قیمتي مال په مالونو کې هغه ته بیروها باغو کجور پکې وی خوګي په پکې وی مزي وی مجنبه وی ته مخه مخ سره قیمتي زیو پلاټو او هغه د الله لپاره ماسک صدقه ک نن خو زر روپي 1500 وسل روپي څوک نه صدقه کړي د الله په دین کې دا خلک کامیاب شو چاغی دنیا ګټلې و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر ته سوې رجلان ہوتا چې سو پورې تا ته مانلې ویلي بیا وغي مال جمع کا اسلحه جمع کا کپڑے جمع کا حدیث کتی شو کنه او د مال غنیمت نه او دا ویزه خو دې د پاره ما هجرت نه وکړي حضرت ما خو هجرت دې د پاره کړي او چې زما رب او زما پیغمبر زمانه خوشاله شي نبی علی سلام او تو تا خو دې د پاره نه وکړي خو بهترین مال د بهترین سړي د پاره خو خلا بهترین چیز دې پوهشي نو مال خره خو چې پستې دې باندې لګي او چې په غلط ځای لګي او دین نه پاتې کیږي نو هغه مال وړه ور دی ها ذالک متاع الحیات الدنیا دا سکت ژوند دنیا دا والله عنده حسن المآب راشه ویل دی خو ذالک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب دا کی ما چې وداغه سپریدا بس ذالک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب الله چې دې د سره دې خسته دې دوه واپس کړو والله عنده حسن المآب الله چې دې د سره دې خسته دې دوه واپس کړو الله دې موږ له خسته زین راکې دنیا اخر کې بشارت وا پیغمبر او نبی کوم از خبروم تاسو لره به خیرن په بهتر من ذالکم د دې کارونو تاسو نه دا چې کوم مکه تیر شو دې نه بهتر سیز باندې تاسو خبروما للذین تقوا عند ربهم جنات غرا چې هغه خلکو که صحابه دې او عام خلک دې چاغې ته پیغمبر نکلا یو خبر اورېدلې دا چپای کې د دین نقصان دی او د دنیا ګټه د نو غي پری خو دي اغه استفاګانی ور کړی وګوره یو کس یو په یو هده مقرر کړو حدیث کې راځي کنه یو هده غتا والا کړو خو نبی علی سلام چې کم یو کس موږ مقرر کو په یو کار باندې اواغه خیانت کی پای کار کې ها هغه څوک اغلول له خیانت دی ای یو ستند غندلو هغه ځان له خاص کړه یاد هغه نه سیوا وکم نو فهو غلول چا سړی دا خبر واور هغه سوي حضرت ما نقبل کا زپکنه نبی علی سلام سچلو شو چتا دا او دا پر خدا هغه پیغمبر ما ستانه اوریدلې دي چې څوک مون په یو کار باندې مقرر کو او هغه پای کې ما مولي خیانت مو کې یو ستن ځان لخاص کې نو دا غلول له دا خټیر ګران کار دی نبی علی سلام مخکې ویلي و سموې م بیا کدا کار چا او کو چې منګه په یو د مقرر کو او هغه ځان له یو شی خاص کا ته دنیا د ګټلو د پاره د ځان لا د جمع کولو د پاره او د هغه د پاره هغه روانو نو فهوا غلول هغه هغه هته پر خو دې نن پری دی الله زنګ په حال رحم وکړي زکوی للذین اتقوا عند ربهم جنات د پاره دا کسانو چا غیزان بچکو د دنیا د مینینا دنیا سنار چا لگاوشتا خو څوک سره مین ساتي او څوک نه مینه بو سره نه ساتي دنیا ګټه خو مینه بو سره نه ساتي خګاره والا خبا پارو کا خو ها دکان واچوا خکاروبار کوا خزمیداری کوا خو دینو ته مپریدا للذین تقوا دو پردا کسانو چا غیزان بچکو د دنیا د مینینا عند ربهم فنزد رب د دیبا جناتن باغونی تجری وګړه ابو بکر سویلو رضی الله تعالی نو حدیث کې راځي چې زما دور کاروبار دی چې زما د اهل عیال د پاره کافی کیږي حدیث کې راځي کنه زکاغه سو هغه د کپلو تجارت کاو درې خمو تجارت کاو تجری جناتن تجری جنتنا چ بیگ بلاند دونو دا غینه ولی همیشه بی فی ها پای کی و ازواج مطهرتن او بیان پاکه و رضوان من الله او رضا من زیاد طرف ادا الله نا کوئی تاسو کو دغه سیزو نه پر خو د قران وې ا د دنیا د من نمزان بچ کو جنتن بزاغه په وس کی ملاو شي داسه جنتنا چ پای کی با قسم قسم ولی بیگی سو قسم ولی دی فیها انہار من ماء غیر آسن فیها انہار من لبن لم یتغیر طعمه و انہار من خمر لذت للشاربین وانهار من عسل مصفا سلور ولی غبدا بیگی پا جنتنو کے دینا علاو وپکے کأنہن الیاقوت والمرجان لم یتمسہن انس قبلہ ولا جان فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام فیہما نخل ورمان دا با قسمہ قسم میں کنو پا دی دنیا سکے نن بایی سا خضا و سبا بملائی نن با بچے یو سبا ایکسیڈنٹ کرے سبا خلاف کی علالی نن با گار ایکسیڈنٹ و شنوار سلال سرو سپینو بانی مصیبت راغ اغلاگر ارس ختم شو آواغا نختمی گی رو روالی و بایی گی میشا خالدین فیها ہمیشہ بای پائی گی و ازواج و متوہرا او بیبیانی بای پاک پاک پاک خیستا بیبیانی دا قسمه سی زونو عوارضو ایک دنیا کې ډېر پاتې شي خو بيماري پیدا شي نفاس پیدا شي اتبا پیدا شي سرخوګي پیدا شي ټوخه پیدا شي زکام پیدا شي دا به پاکي دا قسمه مرزونو نا ورزوان من الله او دین علاوه رضا منتیا دا الله ز طرف نه چې الله دا نه خوشاله وي الله موږ نه خوشاله شي او دنیا کې څوک نه خوشاله وي ایک ته دا پیسو په یو ډیری باندې مکه نه خدای شو وای دا غندې هر قسمه خوراکونه ورکوا پیسې ورکوا په هر یو باپار د پاسه کې نوا نو خوشاليږي نو خوشاليږي او رضوان من الله خخ خلک یو غنو خوشاليږي نو خلا پرې ده والله بصیر بالعباد الله لذن کې ده په خپل بندګانو الذين بندگان د الله کسان دی یقولون چوای ربنا ازمن ربا اننا آمنا بشک من ایمان ولید فغفر لنا ذنوبنا لو بخنو کی من تاسو من د ګناهونو الله موږ ګناهونه کړی وقنا عذاب النار او سات من د عذاب دورنا نبی علیہ السلام بد خپل امت د پاره ولا له دعا غان به غوخته د بخنه سوال وکا یا الله زما امت ته بخنه وکا یو زلوتا بیبی عائشہ اے نبی علیہ السلام ته خود خپل امت د پاره ار وخت دعا غان غواړي لزما د پاره هم د یو سیو خاص دعا وغواړه زما د پاره کله یو خاص دعا وغواړه یو زن نبی علیہ السلام لا سچت کړی او اللهم اغفر لعائشہ یا الله بخنه وکاشه تا نو عائشه ته بخنه کیدا یا الله د پټو گناهونو د ښکارو گناهونو د شپې د گناهونو د ورځې د گناهونو بخنه وته وکا عائشه رضی الله عنها غلې دله په کور کې ډېر خوشاله اینا ارغلې دله ماش ما زغلېږي کنه په ته دا شوال نالو منډه کې په خاور کې غلېږي ځه عائشه رضی الله تعالی عنها داسد غلې دله پدې خارو کې نبی علی سلام او ته یې عائشه ته خلندې را خوشاله وي خوشاله زکه ما چې تا ما د پاره دعا غوښتي دا اوغه دعا زګورم چې دعا الله به زما په حق قبول کړي دا غي دعا د وجنه خوشاله ما زمونږ د پاره پیغمبر دعا غوښتي دا فافل لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین صبر کوونکی په تکلیفونو باندې لکه چې انبیاء صبر کړو فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل والصادقین اغرشتنی وونکی چې رښتیا وایار کوي یوم ينفع الصادقین صدقهم باور چې فایده ورکړي موحدینو ته توحید داږي توحید داږي والقانتینا اللوی رشتیا اغا توحید دی سی خبر توحید مخلوق تور سوا خلق دا تیارو دا جنجان لبچ کا دا بیداتو نا سی خبر او توکا والقانتینا و تابدار من کدو حکم دا اللہ والمنفقینا خرچ کو ان کی پلار دا اللہ کی دا اللہ پلار کم خرچ کوئی دانا چاہسی من مواحدان مسلمانان یوخو خرچ نکو والمنفقین خیرات کو ان کی پلا رضا اللہ کے والمستغفرین بالاسحار او کتب ایسا نشتا ما سرا تا حضرت تیلی رضی اللہ عنہ سرا سو دینارو سلور دینارو نویو اوچایات راغے اللذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار لیل ونہار سر و علانیتا د شپې او د ورځې په ټوک کارې سلو دینار ورکړ چې به خالق نن کعلی نشتا رضی الله تعالی نو خدا غا کردار خوشتا دا ساری خرچه کړي ول مسافرینا بالاسحار او بخنا غوختن کی په وخت سار کې دا ساده خو سار دی ولیک سار بزو دا سار مراد نه سحر نه مراد هغه سحر دی سلسل اخیر چې دوی سې د شپې تیرې شوي او درې مې سې د شپې شروع شي او پاسې ګل الله ته اجاله او ولاله او واکه بخنه وړه یا الله ما ته بخنه وکا یا الله زماده شاګردانو ته بخنه وکا زماده بچو ته بخنه وکا زماده مسلمانانو رونو ته بخنه وکا کافرو ته اسلام نصیب کا والمستغفرین بالاسحار بخنه وختن کې په وخت شربان کې